Lidt eller nogen sol i dag, men fortsat mulighed for byer, især i Jylland. Mellem 7 og 10 grader og lidt til frisk vind. Nu tredje planet for solen. Mathias Klasen var en gut på 15, der skulle ind og se en rigtig gyserfilm i biografen for første gang. Der var tale om en manddomsprøve. De var nogle gutter, der havde snakket om det længe, og det var Stephen King. En B-film, men trækplastret var, at den skulle være meget uhyggelig. Mathias var fast besluttet på at se hele filmen og ikke tabe ansigt i drengegruppen. Men halvvejs inde i filmen måtte han skubbe til sidemanden, liste sig ud af biografen og acceptere at falde igennem over for den drengegruppe, han gerne ville imponere. Det bemærkelsesværdige ved historien er ikke så meget, at Mathias Klasen måske var en lidt frygtsom 15-årig. Men især gyserfilm, monstre og menneskets frygt siden blev til hans job og største interesse. Efter oplevelsen i biografen svor han, at han ville overvinde frygten. I dag udkommer hans bog, Monstre, der handler om, hvad mennesker bruger frygten til, og hvorfor vores fantasi er fuld af skræmmende væsener. Mathias Klasen forsker i fiktionen med baggrund i evolutionslæren, og det fortæller han om i denne uges tredje panel for solen. Velkommen til dig, Mathias Klasen. Tak. Senere i ugens program tager vi en rejse ind i sindets kringlekroge, når vi hører om medicin på forsøgsbasis, der kan fjerne uhyggelige minder fra vores hukommelse. Til sidst i programmet møder jeg lektor ved statskundskab på Københavns Universitet, Karen Lund Petersen, der blandt andet forsker i efterretningstjenesters risikovurderinger. Hun kan blandt andet fortælle os mere om, hvad der kendetegner danskernes forhold til frygt. De næste 54 minutter står i skrækkens og frygtens tegn. Velkommen til tredje panel for solen. Jeg hedder Maj Bak Madsen. Mathias Klasen, i din barndom, der følte du afsky over for gys. Hvorfor det? Jeg synes, det var for uhyggeligt. Det var for meget. Det var mere must, end jeg kunne klare. Så bare synet af sådan en gyserbog med en tegnet forside af et eller andet uhyggeligt, du ved, det var nok til at traumatisere mig i månedsvis. Jeg beskrev tidligere den her biograftur for din ungdom, som var sådan et vendepunkt, hvor du besluttede dig for at overvinde frygten for monstre og gys. Hvorfor var det vigtigt for dig dengang? Det var også vigtigt, at man kunne ligesom klare mosten. Og det kunne jeg ikke på det tidspunkt, men senere hen, så lærte jeg at tæmme det nogenlunde, så det blev mere sådan lystbetonet, og ikke sådan ren rædsel og ren skræk. Hvordan har du det så med monstre nu? Altså, jeg er dybt betaget af monstre, og synes, de er fascinerende og spændende, både som sådan en slags portal ind i de dystreste kringelkroge af menneskesindet, og også som en slags pipeline til nogle af de angstmomenter, som der kan hjemsøge en hel kultur på et givet historisk tidspunkt. Men jeg kan stadigvæk ikke altid klare mosten. Altså, det er tit, jeg må slukke en gyserfilm eller lægge en skrækroman fra mig. Op til det her program, der har jeg tænkt en del på, hvad det er for nogle elementer, der især skaber uhygge. Og noget, der altid synes at være til stede i gyserfilm, det er sådan total mørke. Så jeg tænkte på, om I lige skulle prøve at slukke lyset. Hvad siger du til det? Det kan vi godt. Og det er faktisk på en måde også lige så godt, fordi vi sidder jo ikke over for hinanden, selvom det forhåbentlig lyder sådan i radioen. Du sidder i et studie i Aarhus, og jeg sidder i det i København, så vi kan ikke se hinanden. Og det, tænker jeg, det tilføjer jo endnu en komponent til uhyggen, ikke? Det gør det. Fordi en ting er, at det er mørkt, men vi er også alene. Ja. Så for lige at mærke det på egen krop, så synes jeg, at hvis du prøver at slukke hos dig, så slukker jeg lige hos mig. Er det okay? Det er okay, det aftaler vi. Så bliver det mørkt her? Så bliver det også helt mørkt her. Bliver det mere uhyggeligt, synes du? Jeg er ikke helt begejstret ved situationen, men okay. Du arbejder jo med baggrund i evolutionslæren, som betyder, at du tager udgangspunkt i, hvordan evolution har formet vores psykologi. Mm. At vi render rundt i sådan en moderne verden med en primathjerne. Ja. Hvorfor er vi særlig bange for mørke, sådan set i den forbindelse? Fordi vi ikke kan se i mørke. Altså, vores art har for lang tid siden opgivet nattesyn. Så hvis vi nu var en anden art, der havde nattesyn, for eksempel katte, så ville mørke jo ikke være et effektivt sådan skrækelement. Der er ikke noget uhyggeligt for en kat ved at være alene i et mørkt lokale. Det ved vi sådan set ikke. Det har du ret i. Prøv lige at forklare, hvad mener man egentlig, når man taler om en primathjerne? Men mennesket er jo en primat, sådan zoologisk set. Så det, nogle evolutionspsykologer har argumenteret for, er, at vores hjerne minder om sådan en stenalderhjerne. Så selv om vores kultur og vores civilisation og så videre er ret ny, og selvom der er sket kulturelt utrolig meget de sidste få tusind år, så er der ikke sket ret meget biologisk med den menneskelige konstruktion. Så vi har tilbragt som art 99% og mere af vores udviklingshistorie, som jagede vildt på den østafrikanske savanne. Og det har sat sig, altså det er den, ligesom den del af vores arts udvikling, der har præget vores sind, vores mentale konstruktion. Så argumentet er, at selvom vi lever i en ultramoderne, postindustriel, urban hverdag, så har vi stadigvæk alt den der biologiske bagage med fra vores jæger samlers fortid. Og i forhold til det her med så at være alene og i mørke, nu sagde du, vi snakkede om det med mørket, men er der også noget med det her med at være alene som primat? Ja, det tror jeg også, der er, fordi altså, mennesket er jo et ultrasocialt dyr, og vi, ikke alene kan vi godt lide at være sammen med andre mennesker, vi er nærmest nødt til det. Altså vores udvikling, vores psykologiske udvikling foretrykker, at vi kobler vores hjerner til andre hjerner. Altså vi skal have kulturel input for at blive sunde og hele mennesker. Så det er ikke rart for os at være alene. Og der er jo styrke i at være mange. Altså en af grundene til, at vi er så sociale, er formentlig, at det har været godt forsvar mod rovdyr, dengang vi hoppede ned fra træerne i det afrikanske fortidsmiljø. Så var vi pludselig udsat for andre farer, og dermed var der et selektionstryk for, at vi skulle søge sammen og finde glæde i at være sammen med andre mennesker. Mm-hmm. For nylig, da du var på instituttet, der sad du faktisk alene i mørket. Kan du lige prøve at fortælle lidt om det? Jo, altså, jeg tror jo ikke på spøgelser. Jeg tror heller ikke på overnaturlige monstre, men jeg sad, ligesom jeg gør nu, inde på mit kontor på 4. sal i Nobelparken på Aarhus Universitet og skulle forberede noget undervisning i et kandidatvalgfag om skrækhistoriens udvikling i amerikansk litteratur. Og der skulle jeg læse en spøgelseshistorie, der hedder The Haunting of Hill House. Hvad handler den om? Den handler om en gruppe mennesker, der er anført af en parapsykolog, skal overnatte i et efter sine hjemsøgt hus. Han vil gerne undersøge, hvad det er, der har givet huset det der rygte. Så de overnatter der, og der begynder at ske underlige ting. Så den sad jeg og skulle læse på mit kontor. Mutters alene, der var ingen andre på arbejde der sent om aftenen. Og jeg havde lavet døren stå åben ud til gangen udenfor, sådan at jeg lige kunne... Altså, man sætter sig jo ikke med ryggen til en åben dør, for eksempel, men jeg satte mig strategisk placeret, så jeg kunne se, hvis der skulle komme vaklende en zombie ind i min dør. Og gangen udenfor var mørk, fordi der er sådan nogle lysstofrør, der aktiveres ved hjælp af sådan en bevægelsessensor. Så det var helt mørkt derude, og jeg sad med snuden ned i Shirley Jacksons klassiske spøgelseshistorie, da pludselig at de der lysstofrør begyndte at knitre og komme til liv. Og så kunne jeg virkelig mærke den indre primat, strid med pelsen, og pulsen stiger op, og håndfladerne bliver svedige, og hele det der neurofysiologiske forsvarsværk sat i gang med sådan en frygtreaktion. Fordi hvis lyset gik til, så måtte der jo være nogen ude på gangen, og jeg havde ikke hørt nogen fodtrin. Jeg havde ikke hørt den tunge dør gå, som man skal igennem for at komme ind på den gang. Så det var ret nervepirrende. Der fik jeg virkelig kontakt med den indre hulemand. Så gik du ud på gangen? Ja, jeg skulle lige se, hvad det var. Så med hjertet i halsen og rystende hænder skulle jeg lige ud og orientere mig. Og så jeg jo et blegt spøgelse nede for enden af gangen. Og jeg var simpelthen lige ved at gå omkuld med hjerteslag, indtil det gik op for mig, sådan at det bare var min egen refleksion, jeg kunne se i et mørkt vindue nede for enden af gangen. Så det var sådan meget illustrativt. Altså, jeg fik virkelig... bekræftede nogle af de der forestillinger om, at frygt er sådan en meget voldsom primitiv mekanisme, der ligesom tager forrang for mere sådan rationelle overvejelser om, hvad sandsynligheden egentlig er for, at der er et spøgelse på 4. sal i Nobelparken sådan en onsdag aften. Ja, eller for den sags skyld her på Radio 24/7, hvor jeg sidder i mørke. Mm. Jeg synes, vi skal tænde lyset igen, både så det ikke bliver for uhyggeligt, og også for, at jeg kan se mine spørgsmål. Ja. Det var meget rart, ikke? Jo, det var meget bedre. Lad os lige tage et skridt længere ind i den her evolutionspsykologi, Hvad er det, vi skal bruge de her uvæsner som zombier eller vampyrer til? Altså det, vi kan bruge dem til, den funktion, de kan have på det sådan, psykologiske plan, det er, tror jeg, at give os erfaring med det rædselsvækkende og det frygtindgydende og alt det grusomme. Så altså, jeg tror, man kan se fiktion i det hele taget som en måde, hvorpå man kan udvide sin erfaringshorisont i det uendelige i princippet. Så alle de der oplevelser, der kan have en vis værdi, en følelsesmæssig værdi eller en adfærdsmæssig konsekvens, alle de oplevelser, som vi enten ikke vil have i den virkelige verden, eller som vil være for omkostningsfulde eller for risicifyldte i den virkelige verden, kan vi få til gengæld i fiktionens verden, uden de væsentlige omkostninger eller risici. Hvad er dit eget yndlingsmonster? Jeg tror, det er vampyren. Vampyren, hvad er det særlig gode ved den? Vampyren er monsteret med 1000 ansigter. Altså vampyren, den ændrer jo skikkelse gennem sin blodige rejse gennem århundrederne. Så der, den er nået meget langt fra sit udspring i folkeovertroens verden, hvor for eksempel i 1700-tallet, der bruges en veritabel vampyrepidemi gennem Europa. Og det var noget, folk tog meget alvorligt. Og så til i dag, hvor vi ser både sådan nogle virkelig væmmelige, skrækindjagende, klamme vampyrer, og så de der ultraromantiske vampyrer, som enhver teenage pige med respekt for sig selv drømmer om. Ja, hvad synes du om dem? Det er jo ikke en vampyr, altså. Jeg synes, det er noget fjolleri og noget pjat. Jeg kan godt se, at de kan have en funktion for unge piger, der gerne vil have sådan en lidt nænsom indføring i kærlighedens og seksualitetens verden via forholdsvis uskyldige fortællinger om utrolig lækre fyre, der i øvrigt er udøde. Men det har ikke ret meget med den gode gamle, frygtindgydende, hugtans, glinsende vampyr at gøre. Nej. Og det er ham, der er dit yndlingsmonster? Ja, det er den gammeldags slags. Ja. Vampyren, den har jo altid været en meget skræmmende karakter. Jeg var 9 år, da jeg for første gang læste bogen om Grev Dracula. Jeg husker det, som om jeg læste hele romanen på en dag. Jeg ved ikke, om det kan passe. Og jeg kan ikke huske, om jeg var bange, men det, jeg kan huske helt tydeligt, det var, at inden jeg skulle sove, så hentede jeg lige hvidløg, som jeg satte i vinduet, og så var jeg nødt til at have en salmebog og et spejl liggende ved siden af sengen, for at være på den sikre side. Ja. Hvad er sammenhængen mellem de her ting, monstre gør, og hvordan vi kan gardere os imod dem? Det er jo ikke alle monstre, vi kan gardere os imod, kan man sige. Altså, der er de der regler i fiktionens verden, i de forskellige sådan, monstertyper, så... Den stokerske vampyr, han overtog jo dels nogle vampyrforestillinger fra folkeovertroen, og dels fandt på nogle af sine egne, og den der med hvidløg går langt tilbage, så den spiller en rolle i Stokers roman. Men zombien er jo sådan lidt anderledes, den kan man ikke beskytte sig mod ved hjælp af overnaturlige remedier, og spøgelset kan man jo slet ikke stille noget op for, det kan jo bare... kommer hjemsøge en, som det passer en. Ja, hvad synes du om det? Det synes jeg er endnu mere skræmmende, tror jeg, i virkeligheden. Tænk nu, hvis der var et spøgelse. Tænk nu, hvis det ville skræmme os til døde. Der var intet, vi kunne stille op, for de kan jo bare gå igennem vægge og så videre. Er det det monster, du er mest bange for så? Jeg tror spøgelset er det mest uhyggelige. Det er også det, der er sværest at forklare. Jeg synes ikke, jeg har ikke fundet en ordentlig forklaring på, hvad spøgelsets funktion er. Jeg kan godt se, hvordan det udspringer, altså nogle mentale mekanismer. Men hvad det betyder, det synes jeg, det er svært at sætte fingeren på. Jeg bad dig om at tage et eksempel med på en tekst med et af dine yndlingsmonstre. Måske kan du lige selv introducere den. Jeg skal lige finde den 2 sekunder. Og så kunne man jo tage et eksempel fra Dennis Jørgensens klassiske zombie-roman, Kadavermarsch. Okay, hvornår læste du den? Den læste jeg, og det var nok, da jeg begyndte virkelig at kaste mig frodende ud i skrækgenrens blodige hav, som 15-16-årig, kort efter min uheldige oplevelse med Sleepwalkers, den der sommerdag i 1994. Det var Sleepwalkers, den her Stephen King-film, som, som I skulle ind og se, den her drengegruppe. Ja. Ja, men i... Jørgensens Kadavermarsch, der er der rigtig mange klamme zombier. Jeg vil prøve at læse en lille passage op for at give et indtryk af, hvad det er, der vælter omkring her. Ja, tak. En høj og enorm fed kvinde i en blodsølet ligeskjorte stavrede frem mod ham. Hun snærrede som et elektrisk vækkeur. Hele hendes rådengrønne underansigt og de 3 dobbelthager var indsmurt i frisk blod. Stumper af kød sad i mundvigene, og trævler hang som barter i hendes tænder. I den ene hånd slæbte hun en afrevet menneskearm. Kadaveret lignede en kæmpe udgave af en lille pige i en natkjole, der har sit uundværlige legetøj med sig. Hvad får du ud af sådan en tekst der? Altså sjov og spas er det jo nok først og fremmest, men det er også, der er noget med zombierne, altså de der fortællinger om de levende døde, der overrender verden og sætter alle de gængse sociale strukturer ud af spil. Og det er jo sådan lidt samme fascination, tror jeg, man kan have af zombien, som den der angstbetonede fascination, man havde om historien om Palle alene i verden, da man var dreng eller pige. Så den sådan lidt ængstlige fantasi om, altså hvad vil der ske, hvis alle lovhåndhævende instanser pludselig forsvandt, og hvis ingen af de sociale spilleregler galt længere. Og hvis man så tilsætter det der ængstlige univers, sådan en samling stavrende, levende døde, der ved ens hjerne, så har man jo en vinder. Ja. Hvordan kan man egentlig gardere sig mod zombien? Skyden i hovedet vil være mit første råd. Okay, er det også noget, som man altid har kunnet med zombien? Ja, men zombien er ikke så gammel som vampyren. Altså, zombien har jo sit udspring i sådan noget haitiansk folklore, og nåede først til den vestlige verden i 1930'erne med sådan nogle kulørte fortællinger om zombier på Haiti. Men det var ikke den slags zombier, som vi kender fra populærkulturen i dag. Det var mere sådan nogle viljeløse væsener, der stavrede omkring som slaver i plantagerne. Men i slutningen af 60'erne begynder zombiefilmene at komme, og op i 70'erne, hvor de dels har en funktion som splatter horror, men også som sådan en social kommentar. Okay. Og det her med, at man så skal skyde dem i hovedet for at besejre dem, hvor stammer det fra? Jeg tror, det stammer fra den film, der hedder Night of the Living Dead fra 1968, som er en sort-hvid zombiefilm, hvor det er den eneste måde, man kan komme dem til livs, altså ved at ødelægge den del af deres centrale nervesystem. Det her med at gardere sig eller bekæmpe frygten, det skal vi lige dykke lidt mere ned i nu, hedder det. Vi vender blikket væk fra monstre for en kort bemærkning. Tredje panel for Solens praktikant Mine Surballe har nemlig haft en fobi mod edderkopper, og det fortæller hun om her. Der var en gang, hvor jeg var rigtig, rigtig bange for edderkopper, som jo er sådan en meget almindelig frygt, har jeg hørt. Og den frygt, den tror jeg kommer af et indbrud, vi havde i det hus, jeg boede i sammen med mine forældre på et tidspunkt. Og jeg ved ikke hvorfor, men efter det indbrud, så forbandt jeg edderkopper med det indbrud der. Var der mange edderkopper i det hus? Ja, vi boede i sådan en skov, lige ned til vandet også, så der var rigtig meget natur omkring os, og naturligvis også mange edderkopper og kryb i det hele taget. Og det var lige sådan der, hvor vejret skiftede, hvor det blev koldt, hvor de kravler indenfor af alle sprækker. Så der var rigtig mange edderkopper på mit værelse. Og jeg kunne ikke holde ud at være på mit værelse. Der var så ulækkert, og de hang bare der og kiggede på mig, når jeg sov. Så jeg sov nede i stuen i min forældres sofa i 3 måneder, tror jeg. Fordi jeg var så bange. Og jeg fik at vide af en læge, at jeg skulle til psykiater, og jeg ved ikke hvad. Så han ville simpelthen have, at du skulle tage medicin, fordi du var bange for de her edderkopper? Ja. Han mente, at jeg var blevet paranoid og alt muligt. Og jeg synes jo ikke selv, at det var så slemt. Jeg vidste jo godt, at der ikke var noget farligt ved edderkopper. De gør jo ingenting, de hænger jo bare der. Og så besluttede jeg til sidst for at tage til hypnotisør. Og jeg er ellers ikke normalt en, der tager hverken urtemedicin eller homeopati eller noget som helst. Så det var meget underligt, og jeg får at vide, at man skal være modtagelig over for hypnose, for at det virker. Og det anede jeg ikke, om jeg var. Men så kom jeg ned til en hypnotisør, som lige tog en snak med mig først om, hvad det var, jeg var bange for. Og så puttede mig ellers under. Hun lammede hele min krop, og så lå jeg der. Og så førte hun mig ind i det, hun kaldte mit sinds kontrolrum. Simpelthen sådan et kontrolpanel, ligesom man forestiller sig sådan, på et skib eller et eller andet. Sådan science fiction-agtigt, hvor der var en masse knapper, der dyttede og lyste. Og så sagde hun, at der var en stor rød knap med en edderkop på, som var skruet helt op på 10. Og den skulle jeg så skrue ned på 0. Og kunne du se de her knapper og alt det her lysende apparatur for dig? Det var ligesom, om jeg stod der. Fuldstændig. Og jeg gik rundt derinde, og Hun forklarer mig, at jeg var lille bitte og gik rundt ind i min hjerne. Så altså for mig i dag, der er der sådan et rum derinde. Og der sov du ligesom, eller hvordan var oplevelsen af det? Jeg sov ikke rigtigt. Altså jeg var der hele tiden, og jeg kunne høre, hvad hun sagde. Og det føltes også som om, at jeg bare kunne åbne øjnene og gå min vej, hvis det var det, jeg ville. Men jeg tror ikke, jeg ville have kunnet det, fordi min krop var simpelthen så tung. Altså hun lammede sådan en kropsdel af gangen. Og nu falder din tær i søvn, nu falder din fødder i søvn, nu falder din knæ i søvn. Så blev hun ved sådan, indtil hun nåede hovedet, og så slukkede jeg bare. Men jeg var der, og kunne høre, hvad hun sagde. Jeg kunne høre, at der kørte biler ud foran. Så det var ikke sådan en oplevelse af fuld narkose, og så nu vågner du op, og et eller andet. Altså sådan var det slet ikke. Så står du inde i det her rum, og hvad sker der så? Jamen, så går jeg hen til den her knap, med den her grimme edderkop på, og den er jo skruet helt op og står nærmest og vibrerer, så bange er jeg for de her edderkopper. Og så tager jeg fat i den og skruer den ned, og så giver jeg slip på den, og så flyver den bare direkte op på 10 igen. Og der er det så min hypnotisør, der hun siger, at jeg skal gøre hvad som helst, for at den her knap, den altså bliver nede på 0. Og jeg bliver ved med at skrue den ned, og jeg prøver at trykke den i, og det går slet ikke. Og så til sidst, så bliver jeg så desperat, for jeg ved, at jeg skal jo snart ud af hypnosen igen, og så hiver jeg en rulle tape op af min baglomme, og simpelthen taper den fast, den der knap, til den bare sidder fast og ikke kan rykke sig nogen steder. Og så kommer jeg ud af hypnosen, og så siger jeg til min hypnotisør, at jeg endte altså med at tape den her knap fast. Er det okay? Siger jeg så. Siger hun, ja, det er fint, og når du føler, at knappen sidder ordentligt fast, så går du bare ind og fjerner et stykke tape ad gangen. Og så til sidst, så skal den nok sidde fast af sig selv. Og der gik, ja, nøjagtigt 24 timer, så kunne jeg sove i min egen seng igen. Og så gik der en uge, og så var jeg ved at fjerne tape. Og så gik der en måned, og så kunne jeg gå og fjerne edderkopper ind fra mit eget værelse igen. Kan du stadig gå ind i det der rum i din hjerne i dag? Ja, sagtens. Sagtens. Og jeg kan også se knappen, og der er en masse andre knapper. Altså, der er en glædeknap og en angstknap, og så er der min edderkoppeknap, som jeg kan skrue på. De andre kan ikke skrue på, men jeg har fået adgang til edderkoppeknappen, så den kan jeg skrue på. Og hvor er du så i dag? Hvis jeg nu havde en edderkop her i hånden, ville du så kunne jeg så lige række dig den, bede dig om at holde den lidt? Ja, i princippet tror jeg godt, jeg ville kunne det. Jeg ville i hvert fald ikke være angst for det. Altså, jeg ville synes, det var ubehageligt, altså, fordi det er unaturligt at holde en edderkop i hånden, men jeg ville ikke være sådan rædselsslagen for at tage en edderkop i hånden overhovedet. Men det ville jeg dengang. I denne her uge, der har du kastet dig over et studie af medicin, som bruges til at slette hukommelsen. Kunne du selv have fundet på at tage medicin mod de her minder, du havde om edderkopper? Det tror jeg ikke, nej. Hvis det havde været noget andet, hvis det havde været for eksempel en voldtægt, eller noget rigtig grimt, noget tortur, eller ja, i den stil, så tror jeg godt, jeg kunne finde på at tage medicin mod det, hvis man ikke kunne slippe ud af det på andre måder. Men for en edderkop, tror jeg ikke, jeg ville kunne finde på det, nej. Hvor er du stødt på det her studie, hvor man har kigget nærmere på, hvad for noget medicin, man kan bruge til at slette hukommelsen? Jamen, det stammer fra Nature 2010, hvor der kom det her studie fra Phelps Lab på New Yorks Universitet. Som er opkaldt efter Elizabeth Phelps, som er sådan frygtens dronning på NYU, og hun forsker rigtig meget i frygt og angst, og hvad vi kan gøre ved det. Og du har talt med en hjerneforsker om det her i Danmark? Jeg har talt med Troels Kær ude fra Rigshospitalet, som jeg var ude ved i går, og snakket med. Lad os høre, hvad du fik ud af det. Mange af os har en opfattelse af hjernen som noget rationelt. Vi kan tænke os frem til, at vi skal reagere på den og den måde. Og det kan hjernebarken, den yderste del af hjernen, også langt hen ad vejen. Men det, der er sagen, det er, at vi har nogle andre systemer i hjernen. For eksempel det limbiske system, som vi ikke kan styre bevidst. Det limbiske system er i stand til at tage over og påvirke os med følelser af forskellige slags. Og frygt, det er en af de følelser, som det limbiske system leverer. Og hvis det bliver voldsomt nok, så kan vi være nok så intelligente, nok så indsigtsfulde og sige med storhjernen, edderkopper gør jo i virkeligheden ikke noget. Men det limbiske system, det dominerer bare det hele. Hvad er det så, man har fundet ud af, man kan gøre ved det her? Ja, hvis man har været udsat for en eller anden oplevelse, som man forbinder med noget frygt, så vil man typisk, når man genfremkalder den her oplevelse, så vil man opleve forskellige tegn på frygt. Man vil ryste eller svede, eller hvad det nu er, som er karakteristisk hos den pågældende person. Men så har man hidtil, når man har arbejdet med for eksempel folk, der har fobi over for edderkopper, arbejdet med, at den tanke, de nu har med edderkopper, deres hukommelsesspor omkring edderkopper, det bevarer de, men den reaktion, de har på den, altså det her limbiske påvirkning, der kommer sammen med synet af en edderkop, eller tanken om en edderkop, det fjerner man eller reducerer. Det vil sige, at folk kan lige så stille tænke på de her edderkopper, uden at de bliver bange. Det nye er så, at man i stedet for at prøve at ændre forbindelsen mellem edderkop-hukommelsen og reaktionen, så prøver man at ændre på selve hukommelsen. Man prøver simpelthen at udviske det spor, hukommelsesspor, der er om edderkopper eller hvad det nu er. Og hvordan gør man lige det? Det lyder ikke helt enkelt. Så hvordan foregår det lige? Det er heller ikke helt enkelt. Men hovedhypotesen i det her er, at det vi husker, det er ikke vores oprindelige oplevelse. Hvis vi tænker tilbage på en eller anden episode, som har været ubehagelig for os, så vil vi huske den episode, tror vi. Men i virkeligheden, så husker vi måske sidst, vi tænkte på den her episode. Altså, vi husker tilbage på, at for en uge siden, der tænkte jeg sådan og sådan på den her episode. Og så er det det, der er sandheden. Man kan sammenligne det lidt med, når man sidder og skriver et dokument på computeren. Man ændrer jo dokumentet hele tiden. Og det er ikke det oprindelige dokument, man ser, når man nu klikker sig ind på det. Og tilsvarende er det ikke den oprindelige oplevelse. Vi tror, det er den oprindelige oplevelse, men den er bearbejdet hen ad vejen. Essensen i det her er, når vi kalder vores hukommelse frem, så lad os prøve at lære den på en ny måde, en ny, mere positiv måde. Så man opdaterer sin hjerne lidt ligesom en computer. Altså når man tænker tilbage, så er det en ny fil, så bliver den opdateret med det, man så... Ændrer man så på mindet, når man tager den fil op igen, eller hvad? Ja, det gør man. Altså man kan sige, at vores hukommelse består jo af tre niveauer. Den sensoriske hukommelse, korttidshukommelsen, som vi også kalder arbejdshukommelsen, og så langtidshukommelsen. Og når vi arbejder med ting og sager, jamen så flytter vi dem typisk fra mellem korttidshukommelse og langtidshukommelse. Det vil sige, har vi et eller andet minde, der ligger i langtidshukommelsen, og vi tager det frem og arbejder med det, så kommer det i korttidshukommelsen. Hvis vi så ændrer lidt på det, gør nogle ting ved det, inden vi lægger det tilbage i lageret, inden vi lægger det tilbage i langtidshukommelsen, så næste gang vi fremkalder det, vil det være anderledes. Hvad er det for eksempel, man ændrer på, når man tager den fil op igen så? Ja, det kan jo være alt muligt forskelligt. Hvis man for eksempel har folk, der har overværet en bilulykke, så har de en eller anden opfattelse af det, og så fortæller de den der historie mange gange. Og der har man jo set, at hvis andre, der har oplevet den her bilulykke, fortæller, at de tror nu nok, at den anden bil var grøn og ikke blå, eller sådan noget, så til sidst, så tror man måske, den er grøn. Altså man har simpelthen ændret opfattelsen af den virkelighed, man troede, man havde, fordi man har haft den fremme i arbejdshukommelsen så mange gange. Hvis nogen fortæller en historie, så har de med at smøre lidt tykt på, hvis de fortæller den igen og igen og igen. Ændrer man så mindet til, at man rent faktisk tror på, at det, man så siger, selvom det måske er lidt løgn, at det er rigtigt? Det kan man godt forestille sig, at man har en meget, meget strikt version af historien. Og når man fortæller den, så fortæller man den måske med en lille vinkel. Og den vinkel, den gentager man så tilstrækkeligt mange gange, til man til sidst selv tror på den. Og derved kan historier ændre sig. Nå, men lige tilbage til det her med at kunne fjerne dårlige minder. Kan man så også fjerne sin frygt? Altså hvis nu ens frygt stammer fra et dårligt minde, for eksempel folk med posttraumatisk stress. Der er nogle af de her børnesoldater, for eksempel, som bliver hjemsøgt af de børn, de har slået ihjel eller et eller andet. Kunne man fjerne deres minder om det her, og så fjerne deres frygt for, hvad det nu end er, de frygter? Ja, det ville jo være den fundamentale måde at gøre det på, simpelthen at fjerne mindet, så man ikke længere kan huske det. Og så får man selvfølgelig ikke nogen frygt, der er forbundet med det her. Problemet er, at de metoder, vi har til at gøre det nu, de er alt for farlige til at bruge i mennesker. Det er sådan, at en af de måder, vi husker på, det er ved at lære nogle bestemte proteiner, nogle bestemte æggehvidestoffer på en bestemt måde. Og hvis man, mens man har det her den her oplevelse i korttidshukommelsen, går ind og stopper proteinsyntesen, så kunne man forestille sig, at folk ville glemme. Og det er der noget i dyreforsøg, der tyder på. Men man kan jo ikke gå ind på mennesker og stoppe proteinsyntesen på bestemte tidspunkter, og så undgå alt muligt andet. Altså, vores krop laver jo proteiner hele tiden. Hvis leveren og hjertet og alle mulige andre hjerneprocesser går i stå, så har vi et problem. Men på en eller anden måde er det interessant at se, om man kan ændre minder. Måske er den farmakologiske vej lidt svær i øjeblikket, men man kunne altså, udover at bruge medicin farmakologisk, så kunne man forestille sig, at man psykologisk kunne hjælpe folk med at ændre på selve hukommelsessporet, og ikke på angsten i sig selv, men altså på hukommelsen. Eller man måske ved hjælp af elektromagnetisme, der har vi nogle forskellige udstyr, vi bruger til at undersøge patienter med. Man kunne forestille sig, at de også kunne bruges i den her sammenhæng, at man kunne simpelthen kunne gå ind og mens man har et minde i arbejdshukommelsen, ændre en lille smule på nogle områder, der har forbindelse til ved at sende kort magnetimpuls ind, og derved ændre den måde, man til sidst får lagret hukommelsen igen. Du nævnte også, at man kunne styre det psykologisk. Hvordan ville man skulle gøre det på den måde så? Altså den psykologiske adgang til folk med angstproblematik er jo i øjeblikket først og fremmest at fjerne angsten, men ikke gøre noget ved selve mindet. Hvis man nu kunne hjælpe folk med at bearbejde mindet, således at man siger, jamen jeg oplevede det her forfærdelige biluheld og jeg alt det der, men så siger, men kan du ikke også huske, der kom jo nogle ambulancefolk, og de hjalp jo, og de gjorde det jo faktisk godt, og at man på den måde kan fokusere på andre aspekter af det minde der, så dem der lå og var frygteligt tilrette, de betyder mindre i selve mindet. Så det handler om at forbinde den dårlige oplevelse med noget godt i stedet for. Og det er jo også måske lidt det, man gør i hypnose, har jeg selv oplevet i hvert fald, at man prøver at sætte et andet billede på noget, der egentlig ikke er særlig fedt. Nu var jeg inde og få bearbejdet min edderkoppefrygt, og der blev jeg sendt ind i mit sinds kontrolrum, hvor der var en lille knap med en edderkop på, som jeg skulle skrue ned for. Og for mig er det jo fuldstændig virkeligt, at det her rum, det findes. Og det lyder fuldstændig skørt, men inde i min hjerne, der er der sådan et rum, hvor der sidder sådan en knap, som jeg har skruet på. Hvor jeg også skulle forbinde den knap med min frygt, i stedet for, at det var edderkopper i det rum der. Hvad er forskellen på hypnosen og så den her nye teknik? Altså man kan sige, at når man bruger den her nye teknik, så har man forskellige metoder til at ændre på hukommelsen. Når man laver hypnose, så er der en, der går ind og lærer dig nogle redskaber til selv at ændre på de her forbindelser. Altså når du tænker edderkop, så tænker du også den her lille knap. Du går altså automatisk over til en eller anden handlingsmode, hvor du måske befinder dig godt, fordi du kan så kontrollere, hvad det egentlig er, du oplever. Men der er vel også nogle problemer med det her, at fjerne folks minder. Altså for om de var dårlige eller ej, så er det jo det, der gør os til dem, vi er nogle gange. Hvor langt skal man gå? Er det ikke farligt at begynde at skrue på folks minder på den måde? Det er jo et meget, meget stort problem. Og man kan sige, folk, der har et ubehageligt minde, som har fysiske symptomer af det, der er det klart, at der vil det være en hjælp for dem, hvis man kan fjerne de her minder. Men lad os nu forestille os, at folk, der er blevet udsat for tortur eller noget af den stil, og skal løslades, at man så lige eraser deres harddisk og fjerner alle minder om tortur. Det vil jo være forfærdeligt, hvis man kunne bruge det til så at være simpelthen gøre nogle mere grusomme ting. Men omvendt må man sige, for det enkelte individ, der har en situation med et meget ubehageligt minde, der kan det jo være en her og nu ting, som er en fordel. Er det bedre bare at slette dem, end det er at bearbejde dem? Det er mere det, jeg tænker. Altså, det er jo det, vi har brugt i mange, mange år at sidde og snakke om det og snakke det igennem og associere det med noget godt, eller i hvert fald tænke på, at ja, som du siger, der kom jo nogle ambulancer og redde jer. Er det bedre at bare slette det, end at bearbejde? Altså det, man kan sige, det er, at organismen har jo en begrænset kapacitet. Altså hjernen har en begrænset kapacitet til at huske. Så vi glemmer jo hele tiden. Og en af hypoteserne omkring, hvordan hukommelse virker, går på, at hvis vi ikke genfremkalder ting, så forsvinder det lige så stille. Så man kan sige, ved at bearbejde det, så risikerer man jo faktisk at hive det frem i hukommelsen hele tiden. Og derved huske det igen og igen. Så derfor er det at snakke tingene igennem er selvfølgelig en god ting på mange måder, men det er jo ikke sikkert, at det er den bedste løsning. Så jeg synes, man skal være åben for, at der er forskellige måder at påvirke vores hukommelse på, og de har alle sammen forskellige etiske problemstillinger. Hvis nu vi kommer til det punkt, hvor man kan ved hjælp af den her metode fjerne sine minder, hvis det nu bliver sådan dagligdags ting, hvad skal vi så lige overveje, inden vi begynder at bruge det her på alle? Altså, det kan jo være alle sådan, voldtægtsoffere, eller torturoffere, eller hvem som helst. Hvad skal man lige tænke over? Både etisk, men også fysisk ind i hjernen, inden man begynder på det. Man skal jo huske, at sandheden, som vi oplever, den ændrer sig. Nu snakkede vi om, at hvordan man som voldtægtsoffer måske kunne have behov for at glemme. Men hvad nu, hvis det er en kæreste, man er sur på, og man er slået op og siger, jamen nu vil jeg glemme ham. Så vil man aldrig nogensinde kunne genfremkalde ham. Man vil ikke vide, at man har glemt ham. Og det er jo et fuldstændig eksistentialistisk problem, at man måske har delt 20 år sammen, og nu er han der bare ikke mere, og man har et tomrum. Det er lidt uhyggeligt at tænke på, faktisk. Men det er, måske ikke heldigvis, men det er i hvert fald ret langt fra, hvor vi er nu. Det er sådan lidt science fiction. Måske ude i fremtiden kommer det til at se sådan ud. Du lytter til 3. planet fra solen, Radio 24-7's videnskabsprogram, hvor vi har besøg af Mathias Klasen, som har en PhD i monstre, og undersøger, hvilken betydning frygt har for mennesket ud fra evolutionslæren. Mathias, nu hørte vi, hvordan man kan bekæmpe frygt på forskellige måder. Men en af dine pointer, det er, at frygt det har været positivt for menneskets mulighed for at overleve. Mm. Ja, det er i virkeligheden nødvendigt for vores, for vores overlevelse. Fordi hvis man forestiller sig i forhistorisk miljø, hvor den omgivende verden jo myldrede med farer, forskellige former for farer, altså truslen fra mellemstore pattedyr med skarpe tænder, som gerne ville æde os, altså på en leopard, forestiller jeg mig, at menneskekød er ganske smagfyldt. Og så til andre mennesker, der vil os til livs, og usynlige mikroorganismer, der kan fælde os, altså patogener og sygdomme, bakterier og vira. Så det var simpelthen de af vores forfædre, der var udrustet på sådan en måde, på grund af deres DNA-sammensætning, som gjorde dem i stand til at reagere hensigtsmæssigt på fare. Det var dem, der videreførte deres ængstlige og småparanoide gener. Så frygt er en mekanisme, der har hjulpet vores forfædre med at overleve i en farlig verden. Hvis frygten den var en så betydningsfuld faktor i forhold til denne her naturlige udvælgelse, så ville jorden jo være befolket af paranoide mennesker, der hele tiden kiggede sig over skulderen i stedet for at få noget for hånden. Hvordan forklarer man, hvorfor vi er så relativt tillidsfulde, som vi så er? Det er sgu et godt spørgsmål. Jo, jeg tror, altså, for det første, så er vi jo også lidt paranoide og kigger os bag skulderen, navnlig når solen er gået ned, og vi er alene hjemme. Men der er jo andre ligesom, elementer i den menneskelige natur, der rykker i en anden retning. Så det er væsentligt for os at indgå i sammenhæng og samarbejde med andre mennesker. Og, altså homo sapiens klarer sig jo ikke særlig godt alene. Så hvis man tager et menneske og placerer det helt alene på en øde ø, så vil det jo ikke hverken trives psykisk eller på andre måder. Synes du, man kan se for mange gyserfilm? Det tror jeg godt, man kan. Altså, for det første findes der mange gyserfilm, der er enormt dumme og banale, og ikke er ret meget andet end sådan akrobatik ude i lemlæstelse og sadisme. Men man kan da også, altså de kan da være stærkt traumatiserende, navnlig hvis man udsætter sig selv for en gyserfilm, eller andre udsætter en for en gyserfilm. På et tidspunkt i ens udvikling, hvor man er sårbar. Så jeg vil da ikke anbefale nogen at se Motorsavsmassakren, før de bliver 15 eller sådan noget. For det kan da, altså. Der er masser af evidens, der peger på, masser af empiri, som indikerer, at gyserfilm kan have sådan nogle negative adfærdsmæssige konsekvenser. Så folk ikke tør at sove med uden lyset tændt og så videre i månedsvis efter at have set en god skrækfilm. Bliver man forhærdet, når man sådan som dig ser gyserfilm hele tiden? Ja, nej. Altså, man lærer sådan lidt genrens struktur, så man ved sådan ligesom, hvornår kommer det næste uhyggelige, og så kan man sådan ruste sig til det. Men altså, genren er så effektiv, at pirke ved noget så fundamentalt og primalt i den menneskelige natur, at jeg tror ikke, man kan hæve sig helt over at hoppe i biografsædet, når der kommer noget uhyggeligt på lærredet. Så man bliver ikke helt 100% hærdet. Selv ikke efter at have forsket i det i mange år. Du må have set ret meget gys i løbet af din forskningskarriere. Ja. Har det haft nogen effekt på din måde at reagere på gyset? Nej, jeg kan godt lægge mig i selen og prøve at anlægge sådan et kritisk metaperspektiv og sidde og sådan undersøge cinematografi eller mise-en-scène, når jeg ser en horror. Hvad er det for noget? Scenografi og mise-en-scène? Jamen alt sådan noget filmteknisk, hvordan filmen er, hvordan den er filmet, hvordan kameraføringen er, og hvordan kulisserne er konstrueret og sådan noget. Al den slags. Men når historien virkelig fungerer, så kan man godt glemme det. Så er man den der bæverne hulemand, MK. Vi skifter nu synsvinkel på vores emne Frygt for en bemærkning. Jeg har mødt Karen Lund Petersen, der er lektor ved statskundskab på Københavns Universitet. Hun forsker i efterretningstjenesters trusselsvurderinger og kan blandt andet sige noget om, hvordan Danmark håndterer frygten for terror. Nu sidder du med den her nyeste nationale trusselsvurdering foran dig. Den er fra den 31. januar 2012. Hvordan er sådan en trusselsvurdering bygget op? Jamen, den er jo en, man kan sige først og fremmest, at trusselsvurdering er en beskrivelse af truslen mod Danmark. Og den indeholder så, hvis man helt grundlæggende skal sige, så indeholder den en indledning, og så indeholder den en vurdering af terrortruslen i Danmark, som både tager højde for islamisk terrorisme, som tager højde for ekstremisme og andre terrortrusler. Så går den ind videre og taler om alvorlig organiseret kriminalitet, om spionage og spredning af masseødelæggelsesvåben. Så den gennemgår grundlæggende på de her 7 sider, det er jo ikke ret meget til at sige alt det her, så gennemgår den i grundlæggende træk, beskriver den meget relativt overfladisk, hvad det er for nogle trusler, vi står overfor. Og det går så helt tilbage til Mohammed-tegningerne og så videre. Hvad er det for et alarmberedskab, vi som danskere skal forvente at stå over for det næste års tid. Hvor længe har PET lavet de her trusselsvurderinger? Det har de siden 2005, og det er jo en generel tendens, som også kommer fra USA, hvor man har, hvor man som efterretningstjenester har været ekstremt fokuseret på, mange kender i hvert fald, det man kalder the color-coded system, som i USA, hvor man har en opdeling mellem trusler, som har, man simpelthen har givet farve fra grøn til orange og til gul og rød, på den måde, at man kommunikerer derigennem til befolkningen, hvordan trusselsniveauet er. Og det er så overtaget på en i Europa også i England, hvor man så laver de her trusselsvurderinger. Godt nok ikke kommunikerer på samme måde igennem de her koder af farver, men man kommunikerer så ved at have en længere beskrivelse. Den sidste beskrivelse er så på 7 sider for PET, hvor man så beskriver, hvad det er for nogle trusler, Danmark står overfor. Men det er samme redskab på den måde, man kalder det et advarselssystem, som man bruger for efterretningstjenesterne til at vise befolkningen, enten opfordrer, som man gør i USA, til hvor er det, I skal handle, hvornår skal befolkningen handle, hvad skal man gøre osv., altså motivere borgeren til at handle, eller som man gør i Danmark, og informere borgeren om, hvad PET gør. Man kan sige, at forskellen mellem USA og Danmark, det er, som jeg lidt henviser til her, at i USA har det meget været at motivere befolkningen til at handle, mens i Danmark har det i højere grad fungeret som en legitimering af de handlinger, som PET selv foretager sig. Altså at skabe i Danmark virker det som om, at det har været meget for at skabe tillid til systemet, altså et konsensussystem. Vi står sammen om PET, og PET er den, der udfører opgaven. Mens man i USA har været lagt mere op til selvstyring på den måde, at det er ekspertisen, der formidles ud til borgeren, og borgeren forventes at være i stand til at handle på den her information, som gives videre til borgeren. Og det er lidt anderledes i Danmark, fordi der har det været staten, der har stået som den, som har haft overskud, og den, som handler på vegne af borgeren. Så der er altså en anden ansvarsforståelse også, som ligger i den kommunikation til borgeren, fordi det er staten, der tager ansvar for borgerens sikkerhed i højere grad i Danmark, eller det gør de også i USA, men der er en anden form for tillid til selvstyring hos den enkelte borger, er i stand til selv at cope eller håndtere mange af de her trusler. Og det, der så er interessant i forhold til trusler, eller i forhold til frygt, som du, det her program jo handler om, det er, at det, man har i høj grad begrundet den her tilgang til i Danmark, det har at sige, at man ikke vil skabe yderligere frygt i befolkningen. Altså, at man ikke vil lægge så meget, information ud, så man skaber frygt, man skaber yderligere, man lægger brænde på bålet til de her terrorister ved at skabe endnu mere frygt i befolkningen, ved at fortælle dem endnu mere om, at nu skal du gøre det, og nu skal du handle på det her. Så i høj grad har det været, i Danmark har man forsvaret den her lidt både hemmeligholdelse af meget af de her informationer over for befolkningen, fordi man ikke ønsker at skabe den yderligere frygt. Og det er selvfølgelig en eller anden form for, at staten påtager sig den her forældrerolle over for vores borgere, at vi skal nok have tillid til, at det skal PET og staten nok tage hånd om. Det er jo sådan en ret speciel disciplin, kan man sige, fordi på den ene side, så må man jo ikke sige ret meget, og på den anden side, så skal man altså sige noget. Og hvorfor er det, man har en idé om det som efterretningstjeneste? Man kan sige, at det er relativt nyt, at man skal sige noget. Og det er en del af hele ideen om terrorbekæmpelse, fordi vi oplever, at terror i højere grad er grænseoverskridende. Altså, vi kan ikke længere betragte national sikkerhed som et spørgsmål om noget udadtil, som kan behandles med militære trusler. Lige pludselig så er truslen kommet iblandt os, ind imellem os, og det gør, at man er i højere grad har fokuseret i efterretningstjenesterne på, at nu skal vi ansvarliggøre befolkningen. Vi skal sikre, at befolkningen i Danmark snakker man om, at man skal sikre et robust samfund. I USA snakker man om resilience som det store begreb. Altså man skal sikre, at alle dele af både den kritiske infrastruktur i Danmark og befolkningen osv. har en bevidsthed om, at det her det kan ske. Og vi gør, hvad vi kan for at modvirke den her trussel. Så det er sådan en del af en generel trend i forhold til at effektivisere efterretningstjenesternes arbejde. Og der er selvfølgelig, det er klart, at trusselsvurderinger betyder noget i den her sammenhæng, men der er jo også andre ting, såsom offentlige private partnerskaber osv., og kontaktgrupper, som PET har ud i det muslimske miljø, og kontakter med private virksomheder osv., som er jo også en del af den her form for det, man kalder outreach. Altså, at man henvender sig ud af systemet til borgergrupper, til private virksomheder, til enkelte borgere osv. De her trusselsvurderinger, hvad betyder de for frygten i befolkningen? Jamen, det er klart, at enhver form for kommunikation og enhver form for inddragelse af borgeren og italesættelse af trusler om, hvad borgeren skal gøre i forhold til at håndtere trusler, er jo en balanceakt i forhold til, at man ikke ønsker at skabe yderligere frygt i befolkningen. Det er klart, at terrorisme i sig selv spiller på frygten, og det er klart, at som system og som stat og som dem, som skal sikre borgerens sikkerhed, ikke ønsker at skabe endnu mere frygt i befolkningen. Så det er klart, det er en balanceakt. Hvad er forholdet mellem sikkerhed, det at skabe sikkerhed, og det at skabe mere frygt? Balancen kan være meget svær at finde. Så man har en idé om, at det, at man taler om terroren, det kan skabe mere frygt? Ja, det har man en klar idé om, og det er jo ikke kun at tale om det, det er også at visualisere det, at man har mere sikkerhed i lufthavnen, og man har mere sikkerhed på offentlige pladser og så videre. Det er i sig selv det, vi kommer i tanke om, at vi hele tiden lever i et samfund, hvor der er den her form for sikkerhed. At hvis man tror, at den skaber i sig selv frygt i befolkningen, så er det jo faktisk så går vi jo mod hele vores idé om et liberalt samfund, hvor alle borgere kan bevæge sig frit og og tjene deres penge på det, de vil osv. Så det er sådan hele ideen om den frie borger, vi ser, at man også ønsker at sikre, og derfor så er man så bange for at skabe yderligere frygt, fordi det netop kan gå imod den her vision om, hvad det er for et kapitalistisk liberalt samfund, vi lever i. Hvad får du ud af at sammenligne de her forskellige landes risikovurderinger? Jamen, det er jo meget interessant. Altså, det jeg primært har fået ud af den her sammenligning, det er at sige, det er nogle forskellige visioner, vi har for, hvilken rolle borgeren skal spille i sikkerhedspolitikken. Og det er nogle bestemte visioner for, hvad det er for en rolle staten skal spille, hvad det er for en autoritet staten har i sikkerhedspolitikken. Hvor man kan sige, at det danske system er meget konsensusorienteret. Vi ønsker at skabe opbakning omkring statens politik, mens det amerikanske er i højere grad pluralistisk. De ønsker at skabe en eller anden form for selvstyring hos borgeren i sikkerhedspolitikken. Så den fortæller noget om relationen mellem staten og borgeren i høj grad. Men er det også i en eller anden udstrækning for ligesom at dække ryggen i forhold til, hvis der sker noget, at man så bagefter kan sige, jamen vi sagde det jo også? Det er klart, at det har jo også en vis, det har jo også en vis betydning. At man, det du henviser til, det er, at man forsøger at legitimere sine egne handlinger. Men man kan sige, at det er jo ikke den tilgang, PET eller Department for Homeland Security i USA går ud med. Det er et spørgsmål om at effektivisere i højere grad den bekæmpelse af terrorisme, man har i hver enkelt land. Så er det klart, at den er jo ikke uafhængig. Den form for effektivitet, den form for den tilgang, man så antager, den er jo ikke uafhængig af den kultur og den politiske kultur, man i øvrigt er en del af, den måde, man er i hele taget har skruet sit system sammen på. Du lytter til tredje panel for Zonen, som i denne uge står i frygtens tegn. Her hørte vi lektor Karen Lund Petersen fortælle om det danske forhold til terror. Mathias Klasen, som vi har besøg af i denne uges tredje panel for Zonen, du forsker i frygt i fiktion. Oplever du, at terrorfrygten afspejler sig i nutidens litteratur? Det er et godt spørgsmål. Der er sådan en relativt kritisk konsensus om, at zombiebølgen, altså alle de her zombiefilm og zombieromaner, vi ser lige pt., er en sådan symbolsk manifestation af terrorfrygt. Men jeg er nok ikke sikker på, at det er hele historien, det tror jeg ikke. Og hvordan skulle det være, hvordan skulle det afspejle terrorfrygt, de her zombiefilm? Frygten for den der ansigtsløse anden, som ligesom spøger i vores kollektive bevidsthed. Frygten for rabiat terror. Er der nogen, der hævder, finder sådan en symbolsk udtryk i zombier? Det er jeg nok ikke sikker på. Det kan godt være, at zombien også kan have den funktion. Og man kan godt sige, at der er mange monstre, der har sådan en slags dobbelt eksistens. Dels som meget sådan bogstavelige, dyriske, rovdyragtige eller mega ulækre gespenster. Men så også en mere sådan metaforisk betydning, hvor de kan symbolisere et eller andet, der optager en given kultur. Der kan det da godt være, at zombien kan blive billedet på, tidligere var det måske kommunismen, eller forbrug, altså de hjernedøde forbrugersamfund, eller sådan noget. Og det kan da godt være, at zombien i dag kan være udtryk for frygten for terror. Frygten for, at alt det, vi kender, og de strukturer, vi læner os op af for at have en tryg hverdag, de pludselig forsvinder under os. Og det er jo et tema i mange zombiefilm. Men du tror ikke helt på den? Jeg tror ikke kun det er det i hvert fald. Altså, der er også andet, der er andre. Altså fordi så kunne man jo bare nøjes med at læse dagens avis, hvis man var interesseret i, hvor terrortruslen står i dag. Altså der er noget andet også, der tiltrækker os ved zombiefiguren. Jeg tror også, der er noget ved de her fiktive verdener, som spiller en væsentlig rolle i zombiefilm. De verdener, hvor alle de moralske nuancer er udvisket, og det simpelthen handler om at dræbe eller blive dræbt. Og det handler om at klare sig og... Jeg tror, der kan være sådan en fornøjelse i at forestille sig. Også hvordan man selv vil klare sig. Og det peger jo tilbage igen på fiktionens funktion som sådan en slags simulator. En måde, hvor man kan leve andre liv, afprøve andre handlingsmønstre. Og der tror jeg, der er zombie-fiktion. Fordi hvis man lever sig ind i dem, kan man forestille sig, hvordan vil jeg reagere, hvordan vil jeg handle, hvis der pludselig stod en forskræmt nabo og hamrede på min dør, mens zombie-horden kom stavrende længere ned ad gaden, ved at lukke ham ind og risikere mit eget liv. Eller... Så altså den slags sådan moralsk boksering, tror jeg godt, at gysergenren i det hele taget kan have den funktion. Mathias Klasen, tak fordi du var med i denne uges tredje panel for Zonen, og var med til at gøre den både uhyggelig og hyggelig. Selv tak. 24/7. Velkommen til weekendtillægget. Godmorgen. Vi har jo en dejlig buket af historier, vi skal nå igennem i løbet af de næste 3 timer. Det har vi. Gertrud Højlund og Aydin Sui ryster ugen og ser, hvad der falder ud. Med sådan lidt af hvert, lidt godt og blandet fra posen. Det er weekendtillægget. Lørdag og søndag fra klokken 7 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.